श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यान दीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 92वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। ये 91 का हुआ था, 92 का होना है। तो ये चर्चा चल रही थी कि ये जो तत्व ज्ञान है वह व्यवहार के साधन भूत आध्यात्मिक मन वाक शरीर तथा बाह्य अधिभौतिक रूपादि का स्वरूपोपमर्दनी करता, स्वरूपतः उच्छेदक नहीं होता, केवल उनमें सत्यत्व बुद्धि का मात्र बाधक होता है। जब तत्वबोध होगा तो प्रमाता प्रमिति प्रमाण प्रमेय ये सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है, व्यावहारिक है, ये निश्चय तत्वज्ञानी का रहेगा। और जो पारमार्थिक है वो अव्यवहार्य तत्व है, अद्वैत है, ये तत्वज्ञान से निश्चय रहता है। और व्यावहारिक सत्ता इनकी बाधित तत्वज्ञान से न होने के कारण व्यवहार तत्वज्ञानी का भी होता रहेगा। इसे 91वें श्लोक में बता दिया गया था। और इधर जो है, जो चित्त का उपमर्दन मानते हैं, मनोनाश मानते हैं तत्वज्ञान का फल, उनके लिए कहा गया कि उपमर्दन का मतलब चित्त एकाग्र। तो तत्वज्ञान का फल चित्त एकाग्र नहीं है, चित्त की एकाग्रता के लिए तत्वज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तत्वज्ञान तो केवल जो वस्तु जैसी है स्वभावतः, उसे वो जिस सत्ता वाली है उसी सत्ता वाली है, अन्य सत्ता उसकी नहीं है, परमार्थ सत्ता नहीं है, इतना मात्र आपके बुद्धि में निश्चय कराएगा। मन का स्वभाव चंचल है तो वह तत्वज्ञान मन के चंचलता को रोकेगा, एकाग्र करेगा, ऐसा नहीं। मन इंद्रिया अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करती रहेगी, कर्मेन्द्रिय वाग इंद्रिय वदन रूप व्यापार करता रहेगा, लेकिन तत्वज्ञानी का ये निश्चय रहेगा कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियादि रूप गुण अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापारात्मक गुण में प्रवृत्त है, और मैं इन दोनों का साक्षी हूं, इंद्रिय रूप गुणात्मक नहीं हूं। जो इंद्रिय रूप गुण में तादात्म्य अभिमान करता है तो फिर वो इंद्रिय रूप गुणों का जो व्यापार है उस व्यापार से युक्त व्यापारी बन जाता है, का मतलब इंद्रियों की क्रिया को अपनी क्रिया समझता है। वाग इंद्रिय उसके साथ तादात्म्य अभिमान करेगा तो वदन वाक बन जाता है, वाक यानी वक्ता। बोल रही है वागिंद्रिय, वागिंद्रिय अपना वदन रूप व्यापार कर रही है और उसे मैं देख रहा हूं। सब व्यापार वागिंद्रिय का दृष्टा अपने आप को साक्षी रूप में स्वीकार करेगा तब तो वह वदन रूप क्रिया से रहित है, स्वयं निर्व्यापार है। और वदन रूप क्रिया करने वाली वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लेगा तो वक्ता बन जाएगा। वो तत्ववेत्ता नहीं है, तत्व है आत्मा का यथार्थ स्वरूप, और आत्मा का यथार्थ स्वरूप बोलता नहीं है, वदन रूप व्यापार नहीं करता, दर्शन रूप रूप ग्रहण रूप व्यापार भी नहीं करता। कोई शरीर इंद्रिय मन से होने वाली प्रवृत्तियों का वो करता नहीं होता, अकर्ता होता। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अपनी उपाधि से होने वाला जो चातुर्वर्ण्य सर्जन रूप कार्य है, उस कार्य का अपने आप को कहते हैं कि कर्ता नहीं मानते, अकर्ता ही है उनका तो निश्चय। तस्य कर्तारम अपिमान विद्धि अकर्तारम अभ्ययम। तत्वबोध तो ये है कि माया से, ईश्वर की उपाधिभूत माया से प्राणी तथा प्राणियों के कर्म का सर्जन हुआ, और ईश्वर अपनी उपाधि माया में तादात्म्य अभिमान नहीं करते, इसलिए माया के द्वारा सृष्ट संसार का मैं सर्जक हूं यह अभिमान भी नहीं करते। और ईश्वर के द्वारा यानी माया के द्वारा सृष्ट जो माई के कार्यक्रम संघात है, इसमें अहम अभिमान कर लेता है जीव, और फिर इस माइक कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित जो भी क्रियाएं हैं उसका अपने आप को कर्ता समझता है। ये मिथ्या ज्ञान है, और तत्व ज्ञान है, इसका साक्षी मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, अकर्ता हूं। ये इंद्रिय गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इत्यादि से बताया गया। इंद्रिय व्यापारों में तादात मम अभिमान नहीं करता, इंद्रियों में अहम अभिमान नहीं करता। ये तो तत्वबोध हुआ, तत्वज्ञान केवल इतना बुद्धि में अंतर कर देगा, बाकी साधनों का व्यवहार के हेतु साधनों के स्वरूप का उच्छेदक नहीं होता। ये बात जो कही, और जो एकाग्रता की अपेक्षा होती है वो ध्यान के लिए होती है, जो मन का संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप है, इस स्वरूप का उपमर्दन करके उसमें से केवल उसे संकल्पात्मक ही रखा जाता है, विकल्प का अवरोध किया जाता है। ये है मन का उपमर्दन। ये मन का उपमर्दन कौन करता है? वो उपासक। ये किए बिना उपासना ही नहीं मानी जाती, उपासना की सिद्धि है। एक उपास्याकार वृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह आवर्तन, एक ध्येयाकार चित्तवृत्तियों का आवर्तन होगा तो फिर मन संकल्प विकल्पात्मक नहीं बचा। एक संकल्प ही संकल्प हो रहा है, एक ही वृत्ति का प्रवाह चल रहा है। तो उपासक ये मनादि का उपमर्दक होता है, न कि तत्ववेत्ता। ये बात 91वें श्लोक में बताई। अब 92वें श्लोक का जो अवतरण है टीका में, इसे देखिए कि घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात् तद्दर्शने चित्त पीड़नम नापेक्षते, ब्रह्मणस्तु अतथात्वात् तज ज्ञाने तद अपेक्षते इति आशंक्य तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टतरत्वात् चित्त निरोधम नैव अपेक्षते इत्याह। शंका करने वाले कहते हैं कि घट ज्ञान के लिए चित्त का उपमर्दन करने की आवश्यकता नहीं है, चित्त एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान के लिए तो चित्त उपमर्दन की अपेक्षा है। क्यों कहते? इसलिए कि घट स्पष्ट है, ब्रह्म अस्पष्ट है। तो सिद्धांति का अनुयायी ये जो घट और ब्रह्म में स्पष्टत्व अस्पष्टत्व पूर्व पक्षी वैलक्षण्य बता रहे हैं ना, जो स्पष्ट विषय होगा उसके ज्ञान के लिए मन के एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और जो स्पष्ट होगा उसके ज्ञान के लिए मन के एकाग्रता की आवश्यकता नहीं, अस्पष्ट होगा उसके ज्ञान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, मन का अवरोध करने की आवश्यकता है। तो सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को पूछते हैं कि ये जो दो है, एक घट और दूसरा ब्रह्म, इनमें से पूर्व पक्षी किसको स्पष्ट कह रहा है और किसको अस्पष्ट कह रहा है? घट को कह रहा है स्पष्ट है, ब्रह्म को कह रहा है अस्पष्ट है। तो सिद्धांति के अनुयायी पूछते हैं घट के स्पष्टता का प्रयोजक क्या है और ब्रह्म के अस्पष्टता का प्रयोजक क्या है? क्यों? प्रयोजक यानी निमित्त, कारण। तो क्यों आप घट को स्पष्ट मान रहे हो और ब्रह्म को अस्पष्ट मान रहे हो? तो ये जो सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी के प्रति, इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि घट को, घट के स्पष्टता का प्रयोजक है स्थूलत्व और ब्रह्म के अस्पष्टत्व का प्रयोजक है सूक्ष्मत्व। जो सूक्ष्म वस्तु होगी पूर्व पक्षी के दृष्टि में अस्पष्ट रहेगी, जो स्थूल होगी वह स्पष्ट होगी। तो जितनी वस्तु स्थूल उतनी वह स्पष्ट पूर्व पक्षी के लिए, और जितनी वस्तु सूक्ष्म होती जाएगी उतनी उतनी अस्पष्ट होती जाएगी। तो ब्रह्म और घट इन दोनों में स्थूल घट होने से स्पष्ट है, घट के स्पष्टता का प्रयोजक हुआ स्थूलत्व और ब्रह्म के अस्पष्टत्व का पूर्व पक्षी के अनुसार प्रयोजक हुआ सूक्ष्मत्व, वो सूक्ष्म होने के कारण अस्पष्ट है ऐसा कहेंगे पूर्व पक्षी। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि स्पष्टता का ब्रह्म में, अस्पष्टता का जो प्रयोजक बता रहे हो सूक्ष्मत्व ये नहीं है, अपितु स्पष्ट होता है जो भासमानता जिसमें ज्यादा, भाषित होने के लिए कम से कम अन्य पदार्थों की आवश्यकता पड़े वह स्पष्ट। तो कम से यानी अपनी भासमानता के लिए पदार्थांतर निरपेक्षता या कम से कम अपेक्षा तो स्पष्ट। तो जिसकी भासमानता के लिए कम से कम पदार्थ की अपेक्षा हो वह स्पष्ट कहा जाएगा। ये नहीं कि स्थूल होगा वो स्पष्ट, स्पष्टता का प्रयोजक प्रकाशित होने में कम से कम पदार्थ की अपेक्षा होना वो स्पष्टता का प्रयोजक है सिद्धांति की दृष्टि में। और ये जो ब्रह्म है और घट है, इन दोनों में घट को प्रकाशित होने के लिए तो आंख की भी जरूरत है, भौतिक प्रकाश की भी जरूरत है, और आंख तथा घट का संबंध होना भी जरूरी है, और फिर वो घटाकार वृत्ति और उस वृत्तिस्थ चिदाभास की भी जरूरत है। कितनी की अपेक्षा हुई घट को प्रकाशित होने के लिए, और ब्रह्म को प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत होती है? वो स्वयं प्रकाश है, वो तो स्वयं भासमान है, वो उसे वेद ने बताया साक्षात अपरोक्ष है। जिसको प्रकाशित होने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा हो वो प्रत्यक्ष, जिसको प्रकाशित होने के लिए साक्षी की आवश्यकता हो वह अपरोक्ष, और जिसको प्रकाशित होने के लिए यानी साक्षी उपहित होता है, और जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, उपाधि की भी आवश्यकता नहीं है, वो है साक्षात अपरोक्ष। साक्षी जब सुखादि को प्रकाशित करता है तो सुखाद्याकार वृत्ति उपहित होकर के यानी वृत्ति की अपेक्षा करता है ना, तो वृत्ति सापेक्ष साक्षी से सुखादि भाष्य है, वह अपरोक्ष कहलाते हैं। और साक्षी को अपने आप को भाषित होने के लिए वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, वह बिना वृत्ति के ही आत्मा भास रहा है, वृत्ति को भी प्रकाशित करता है, स्वयं भी अपने आप भाषित होता है, इसलिए वह साक्षात अपरोक्ष है। तो जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है प्रकाशित होने के लिए, और जिसको दूसरा एक पदार्थ है इंद्रियादि की अपेक्षा है भाषित होने के लिए, इन दोनों में स्पष्ट अधिक स्पष्ट कौन होगा? जिसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है उसको माना जाएगा ज्यादा स्पष्ट, और जिसको इंद्रियों की अपेक्षा पड़ रही है उसको खाली स्पष्ट कहा जाएगा। प्रत्यक्ष का विषय स्पष्ट है, इंद्रिय सापेक्ष है तब भी, लेकिन आपके ब्रह्म को तो इंद्रियों की भी और वृत्ति की भी किसी की भी अपेक्षा नहीं है भासने के लिए, वो अपने आप भासता है, तो वो हो जाएगा स्पष्टतर। स्पष्टतर कहा जाएगा अधिक स्पष्ट को। घट भी स्पष्ट है, अनुमेयादि पदार्थों की अपेक्षा प्रत्यक्ष का विषय जो है वो स्पष्ट कहलाता है, और ब्रह्म तो साक्षात अपरोक्ष होने से स्पष्टतर है, ये सिद्धांति कहते हैं। स्पष्टतर होने से उसके ज्ञान के लिए तो मन के एकाग्रता की आवश्यकता ही नहीं उसे भाषित करने के लिए। स्पष्ट पदार्थ के आप कह रहे हो कि घट रूपी स्पष्ट पदार्थ के ज्ञान में भी मन निरोध की अपेक्षा नहीं है, मन को अवरुद्ध करने की अपेक्षा नहीं है, तो घट से भी ज्यादा स्पष्ट जो है ब्रह्म उसको प्रकाशित करने के लिए मन के अवरोध की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये यहां पर 92वें श्लोक में कहा जा रहा है। इसलिए अवतरण टीका में ये अर्थ शंका और समाधान के रूप में बताया गया है कि घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात्, ये पूर्व पक्षी स्पष्टत्व का प्रयोजक घट में स्थूलत्व मानना चाहते हैं, लेकिन सिद्धांती कहते हैं स्थूलत्व ये स्पष्टता का प्रयोजक नहीं होता, कम से कम अपेक्षा भासमानता में जिसको हो वो स्पष्ट, ये स्पष्टता का प्रयोजक है। गलती से पूर्व पक्षी स्थूलत्व को मान रहे हैं। और तद्दर्शने चित्त पीड़नम नापेक्षते, अपनी मान्यता के अनुसार कह रहे हैं कि घट स्पष्ट होने से ब्रह्म घट के तद्दर्शने यानी घट के दर्शन में, तद्दर्शन में तत्शब्द का अर्थ घट, तो घट ज्ञान के लिए चित्त पीड़न की अपेक्षा नहीं है। चित्त पीड़न यानी चित्त की एकाग्रता, चित्त का अवरोध, चित्त को अवरुद्ध करके रखने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियादि के माध्यम से बाहर उसको निकलने ही नहीं देना। बिल्कुल ये द्वार है पांच, पांच ज्ञान इंद्रिया मन को बाहर निकलने के लिए, और उनमें ताले लगा करके रख लें, उसको बाहर ही ना आने दे, अंदर ही अवरोध करके उसका रख दें, चित्त अवरुद्ध करके रख लें। इसकी आवश्यकता घट ज्ञान में इसलिए नहीं कि घट स्पष्ट है, और वो स्पष्ट क्यों है तो वो स्थूल होने से, पूर्व पक्षी कहेंगे। और ब्रह्मणस्तु अतथात्वात्, अतथात्वात् का अर्थ है अस्थूलत्वात्, ब्रह्म तो स्थूल नहीं है, जो स्थूल होगा वो स्पष्ट होगा, ब्रह्म स्थूल न होने से अस्पष्ट है। तो ब्रह्मणस्तु अतथात्वात् तज्ज्ञाने तद अपेक्षते, तज्ज्ञाने इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और तद अपेक्षते में तत् का अर्थ है चित्त पीड़नम, चित्तावरोध, ये तद अपेक्षते में तत् का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म ज्ञान के लिए तो अस्पष्ट जो ब्रह्म उसके ज्ञान के लिए तो चित्त पीड़न की अपेक्षा है। चित्त पीड़न शब्द का अर्थ है चित्त का अवरोध। इति आशंके, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की। तब सिद्धांती जिस अभिप्राय से 92वें श्लोक से इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं, वो अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टतरत्वात् चित्त निरोधनम नैव अपेक्षते। तो तस्य यानी ब्रह्मण, ये जो ब्रह्म है वह तो स्वप्रकाश है, अपने ब्रह्म को भाषित होने के लिए स्वरूप से अतिरिक्त और किसी की भी अपेक्षा नहीं है अन्य की, इसलिए वो हो जाएगा स्पष्टतर। तो घटाद अपि स्पष्टतर तरत्वात् चित्त निरोधम नैव अपेक्षते, घट तो खाली स्पष्ट है तो भी चित्त निरोध की अपेक्षा नहीं है, ब्रह्म तो घट से भी ज्यादा स्पष्ट है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो चित्त निरोध की अपेक्षा नहीं है, इसे कहा जा रहा है 92वें श्लोक में। सकृत प्रत्यय मात्रेण घटश्चेद् भासते सदा, स्वप्रकाशोऽयमात्मा किम् घटवच्च न भासते। तो चित्त पीड़नम का अर्थ हुआ कि चित्त को एकाग्र करना, चित्त के एक विषयाकार वृत्ति का होना। कहते घट तो सकृत प्रत्यय मात्रेन, एक बार घट विषयक प्रमाण जो चक्षु और घट रूपी जो विषय, इन दोनों के संबंध से घटाकार वृत्ति हो जाए। सकृत का अर्थ है एक बार, और प्रत्यय का अर्थ है घटाकार वृत्ति यानी प्रमा। तो घटाकार वृत्त्यात्मक प्रमा एक बार होने मात्र से सदा घटः भासते, तो फिर हमेशा घट घट ज्ञाता को बार बार पहचान करने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है। एक जगह एक घट देखा यानी प्रमाण से घट विषय ज्ञान हुआ, उससे घट विषय अज्ञान निवृत्त हुआ, घट अनावृत हुआ। अब बुद्धि में घट विषय अज्ञान नहीं है जिसके, वो जहां कहीं भी घट कम्बुगुरु आदिमान वस्तु को देखेगा तो ये घट ही है, ऐसा ज्ञान उसको होता रहेगा हमेशा। वो वृत्ति एक बार बनी, उसने अज्ञान को हटा दिया, अब बुद्धिस्थ घट विषय का ज्ञान न होने से घट हमेशा बार बार उसका परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उभासता रहेगा जैसे। तो कहते हैं यदि घट का ऐसा है तो ब्रह्म का भी ऐसे ही होगा। एक बार तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वबोध हो गया और उससे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक अज्ञान बुद्धिस्थ समाप्त हो गया, तो मैं के रूप में फिर वो ब्रह्म हमेशा भासता ही रहेगा। उसके लिए बार बार वृत्ति करने की क्या जरूरत है? बार बार वृत्ति ब्रह्माकार बनाना ये चित्त का अवरोध है, चित्त एकाग्र है, चित्त पीड़न है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि स्वप्रकाशो अयम आत्मा, ये आत्मा तो स्वप्रकाश है, इसलिए घटवत किम न भासते, तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा जरूर भासता है। हाँ, ज्ञानी के लिए यानी ज्ञान हुआ तो एक बार ज्ञान से अज्ञान दूर हुआ तो हमेशा ब्रह्म भासित होता रहेगा मैं के रूप में। लेकिन जो अज्ञान जिनकी बुद्धि में है उनको तो फिर और विपरीत भावना है, अज्ञान के साथ अज्ञान तो दूर होगा ज्ञान से, और ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना जाता है विपरीत भावना नाम के दोष को, और उस विपरीत भावना नाम के दोष को हटाने के लिए उपासना की जरूरत है। उपासना जो पहले बताई तत्वमशादी वाक्य से परिलक्षित हुआ, जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तदाकार वृत्ति का तैल धारावत प्रवाह, इसका नाम है चित्त पीड़न। और ये चित्त पीड़न यानी चित्त की एकाग्रता, ब्रह्माकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह, वो क्या करेगा कि ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार बुद्धि में डालेगा, वो शुभ संस्कार कहलाता है। और वो जैसे जैसे शुभ संस्कार अभिवृद्धि को प्राप्त होगा बढ़ेगा, तो विपरीत भावना वो है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार, वो शिथिल पड़ेगी। तो उपासना करने के लिए तो आवश्यकता है चित्त एकाग्र की, उपासना का अर्थ ही है चित्त एकाग्रता करण, एकाकार चित्त वृत्तियों को बार बार किया जा रहा है। तो माना जाता है वहां चित्त पीड़न और तत्व ज्ञान अलग है और उपासना अलग है, यद्यपि दोनों में वृत्तियां समान है। तत्व ज्ञान में भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ही चित्त की वृत्ति बनेगी, चित्त का अंतिम परिणाम होगा। और निधिध्यासन कहो या निर्गुण की उपासना कहो, उसमें भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी ही वृत्ति बनेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जैसी है एक जैसी है। लेकिन अंतर दोनों में क्या होगा, ये एक उपासना कहलाएगी और एक ज्ञान कहलाएगी। और ज्ञान और उपासना का अंतर पूर्व श्लोकों में बताया गया था, एक पुरुष तंत्र होता है एक वस्तु तंत्र होता है, ज्ञान वस्तु तंत्र है, उपासन पुरुष तंत्र है। ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के संबंध होने पर पुरुष की इच्छा से रुकता नहीं है, वो होकर के ही रहेगा। और लेकिन उपासना तो पुरुष की इच्छा के अधीन है, वो पुरुष अपनी इच्छा से शास्त्र ने जैसी उपासना करने के लिए बताया वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अन्यथा भी कर सकता। ये सब वही लक्षण में बताया गया था पहले। हाँ, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। हाँ, नहीं विषय तो वहां पर भी ब्रह्माकार वृत्ति आप प्रयत्न से करोगे, वो भी मैं ब्रह्म हूं ऐसी ही करेंगे, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्माकार ही वृत्ति करेंगे। वो यानी स्वयं प्रकाश तो है और वो क्या करता है, अज्ञान को भी भाषित करता है। उसकी स्वयं प्रकाशता अज्ञान दूर होगा तब होगी, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, आपकी सूर्य को देखने वाली जो दृष्टि है, चक्षु, उसके सामने बादल आ गया तो आपकी दृष्टि को बादल ने अवरुद्ध कर दिया, और सूर्य तो उस समय भी प्रकाश रूप है और वो बादलों को भी प्रकाशित कर रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाले बादल हम अपने दृष्टि के आवरण का आरोप सूर्य पर करते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य ने बादल को, बादलों ने सूर्य को ढका, अवरुद्ध कर दिया, इसलिए सूर्य दर्शन नहीं हो रहा है। तो दृष्टि उस समय देख रही है अज्ञान को, बादल को, आवरण को। वो प्रमाता की दृष्टि आवरण को देख रही है, वो तो अलग बात। लेकिन जो तत्व है प्रत्येक, उस समय भी वो साक्षी अभिन्न स्वयं प्रकाशी है, वो उस समय अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। और उसका जो भान होना है उसमें प्रतिबंधक है वो विपरीत भावना, उसके कारण हमारे उस दृष्टि के आवरणभूत अज्ञान का निवर्तक साक्षात्कार नहीं हो रहा है। परोक्ष ज्ञान हुआ, अप्रोक्ष नहीं हो रहा है। उस अप्रोक्ष की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कौन है? अप्रोक्ष की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है विपरीत भावना, वो हटेगी तो अप्रोक्ष होगा, वो हमारी दृष्टि के आवरण को दूर करेगा अब साक्षात्कार। हाँ, और ये जो विपरीत भावना है उसे कौन हटाएगा? उसे हटाएगा शुभ संस्कार। शुभ संस्कार कैसे बनेगा? वो उपासना से बनेगा, और उपासना होगी कब? चित्त एकाग्र, मतलब एकाकार उपास्याकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्माकार चित्त हो तो शुभ संस्कार अर्जित होगा। शुभ संस्कार विपरीत भावना को हटाएगा तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने से हमारी दृष्टि के सामने बादल के तरह जो आवरण है आभानापादक वो हटेगा। उसके हटने पर ये लगेगा कि अभी तक आवरण को भाषित कर रहा था, स्वयं भाषित हो रहा था और आवरण को भाषित कर रहा था वो मेरा स्वरूप, अब आवरण के अभाव को भाषित कर रहा है और स्वयं भास रहा है। स्वयं भासमानता तो उनमें उसमें पहले से ही है, वो स्वयं भासता है और उसके सानिध्य में जो होगा, पहले आवरण का भाव था अब आवरण का अभाव है, तो आवरण के अभाव को स्वरूप ही माना जाता है। अभाव अधिष्ठान स्वरूप होता है, इसलिए वो स्वरूप ही है, वही स्वयं भास रहा है, फिर दूसरा कोई ना होने से भाषित दूसरे को नहीं कर रहा है, ये कहा जाएगा। लेकिन स्वयं भासमानता उसकी हमेशा है, तो स्पष्टतरता उसकी हमेशा है। वो हमारे अनुभव में हम भी अपनी वृत्ति को लक्षार्थ में टिकाए रखेंगे तो स्वयं भासमान ही है, वो लक्षार्थ में हमारी वृत्ति टिकी नहीं रहती उसमें वहां लक्ष्यार्थ पर पहुंचाने में अवरोधक बन करके उपस्थित होती है विपरीत भावना, उस अवरोध को हटाने की जरूरत है। बाकी वो स्वयं प्रकाश ही है, स्पष्ट ही है घट के तरह। इसलिए कहते हैं कि और एक बार वृत्ति हो गई सकृत प्रत्यय, उसने आवरण को हटा दिया तो बार बार फिर अब आवरण आएगा ही नहीं, तो वृत्ति बार बार वृत्ति करने की जरूरत ज्ञान में नहीं है। तत्व एक बार तत्वबोध हुआ, उससे एक बार वो अनादि आवरण दूर हुआ तो ब्रह्म हमेशा भासता ही रहेगा। पहले भी भास रहा था, पहले अज्ञान को भाषित कर रहा था, अब स्वयं को ही भाषित करेगा। अब प्राणद्वय श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेपि तद्गोचरायाः बुद्धिवृत्तेरेव तत्वज्ञानत्वात् तस्याश्च क्षणिकत्वेन ब्रह्मणि पुनः पुनः अवस्थानम् अपेक्षते इति आशंक्य इदम् चोद्यम् घटादिषु अपि समानम् इत्याह। तो ननु अनेक आशंका है, पूर्व पक्ष का अर्थ ही होता है जिसके एक प्रकार से आशंकाओं का स्टोर, जो जिसका स्टोर होता है ना, स्टोर मेडिकल स्टोर में औषधि औषधियां मिलेगी। आशंकाएं चाहिए तो आशंकाओं के स्टोर पर जाओ, आशंकाओं का स्टोर है पूर्व पक्ष, वहां शंकाएं शंकाएं होती है। तो ये दूसरी शंका लेकर के आ रहा है कि ननु यानी आशंका है क्या, कि ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेपि तद्गोचरायाः बुद्धिवृत्तेरेव तत्वज्ञानत्वात् तस्याश्च क्षणिकत्वेन ब्रह्मणि पुनः पुनः अवस्थानम् अपेक्षते। कहते हम मानते हैं ब्रह्म स्वप्रकाश है, लेकिन जो स्वप्रकाश ब्रह्म है उसको तत्वज्ञान थोड़ी कहा जाता है। तत्वज्ञान तो है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, वो ज्ञान है उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान। और जो स्वप्रकाश ब्रह्म है वो तो नित्य है, वो तो न जायते म्रियते वा कदाचित गीता उसको कहती है। तो अजन्मा जो स्वप्रकाश ब्रह्म है वो तत्वज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान है प्रत्यय यानी बुद्धिवृत्ति। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेपि, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने पर भी तद्गोचरायाः बुद्धिवृत्तिरेव तत्वज्ञानत्वात्। तो ब्रह्म विषयनी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई जो वृत्ति अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, वह तत्वज्ञान है, ब्रह्म को तत्वज्ञान नहीं कहा जाएगा। अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान तत्वज्ञान है, अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान ब्रह्म का स्वरूपभूत ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म तो अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति देता है, अधिष्ठान है ना अज्ञान का भी, अज्ञान किसमें अध्यस्त है, यही ब्रह्म में ही, वो कौन से, और स्वयं प्रकाश ब्रह्म में, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में ही अज्ञान अध्यस्त है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म को माना जाएगा अधिष्ठान किसका, अज्ञान का। इसलिए अज्ञान और अधिष्ठान उसे कहते हैं जो सत्ता दे रहा है, रस्सी सर्प का अधिष्ठान है, का मतलब सर्प को सत्ता प्रदान कर रही है, और चेतन अधिष्ठान सत्ता के साथ साथ साथ स्फूर्ति भी प्रदान करता है। तो जो अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर दे उसे कहा जाएगा अज्ञान का अधिष्ठान, वो है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, वो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। और जो अज्ञान का निवर्तक होगा उसे तत्व ज्ञान कहा जाएगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने पर भी वो तत्व ज्ञान नहीं है, अपितु स्वयं प्रकाश ब्रह्म विषयक अधिष्ठान विषयक जो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति वो तत्व ज्ञान है। तो ये कह रहे हैं कि तद गोचराया, इसमें तद शब्द का अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्म और गोचर यानी विषय, तो ब्रह्म विषयक जो बुद्धि वृत्ति वह तत्व ज्ञान है और तस्याश्च क्षणिकत्वेन, और वो जो वृत्ति है क्षणिक है, उत्पन्न हुई एक क्षण रही फिर नष्ट हुई दूसरे क्षण में, तो क्षणिक होने के कारण क्या होगा कि ब्रह्म विषयक वृत्ति का बार बार आवर्तन करने की आवश्यकता होगी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि पुनः पुनः अवस्थानम अपेक्षते, तो ब्रह्म विषयक वो बार बार बनती रहे, क्योंकि एक बार बनी एक क्षण रही फिर समाप्त हो गई, तो तत्व ज्ञान तो मिट गया। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि तत्व ज्ञान मिटने से फिर अज्ञान आ जाएगा, छा जाएगा, फिर अज्ञान को हटाने के लिए फिर वो तत्व ज्ञान नामक वृत्ति को बना दो। एक प्रकार से जैसे वो तालाब में से काई को थोड़ा सा हाथ से हटा दिया तो थोड़े देर के लिए तो पानी दिखेगा और फिर वो काई जैसी की तैसी वापस आ जाएगी तो पानी नहीं दिखेगा, तो फिर हटाओ पानी को देखने के लिए, ऐसे बार बार वृत्ति की अपेक्षा होगी। ये पूर्व पक्षी का कहना है, क्योंकि पूर्व पक्षी के बुद्धि में अज्ञान वास्तविक है, ज्ञान से उसका बाध नहीं होता, मिथ्या का बाध होता है, और जिसके यहां अज्ञान जो है सत्य है, वो कैसे दूर ज्ञान से बाधित होगा। तो ये पुनः पुनः अवस्थानम अपेक्षते, इस प्रकार की आशंका हुई, इस आशंका का समाधान इस अभिप्राय से किया जा रहा है कि इदम चोद्यम घटादिषु अपि समानम, का फिर खाली तत्वज्ञान वृत्ति है ये तुम मान रहे हो, ब्रह्म तत्वज्ञान नहीं है, ब्रह्म विषय को वृत्ति का नाम तत्वज्ञान है, ऐसे फिर घट भी घट विषयक प्रमा नहीं, घटाकार वृत्ति को घट विषयक प्रमा कहा जाएगा, और घट घटाकार वृत्ति घट विषयक प्रमा है, तो वो जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति क्षणिक है और घटाकार वृत्ति स्थायी है ऐसा तो नहीं है, वृत्ति मात्र का स्वभाव रहेगा क्षणिकत्व, वो ब्रह्माकार वृत्ति भी क्षणिक है तो घटाकार वृत्ति भी क्षणिक ही रहेगी, तो क्षणिक होने से फिर घट के लिए भी बार बार घटाकार वृत्ति की अपेक्षा माननी पड़ेगी, ये सिद्धांती कह रहे हैं। यदि तुम और लेकिन पूर्व पक्षी पहले क्या कह चुके हैं कि सकृत प्रत्यय मात्रेण घटश्चेत भासते सदा, तो ब्रह्म भी ऐसे ही होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर दिखाना चाहता है पूर्व पक्षी कि ब्रह्म विषयक वृत्ति तत्व ज्ञान है और वो क्षणिक है तो उसको बार बार बनाना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा होगी, तो कहते फिर घट तो तत्व ज्ञान नहीं है, घटाकार वृत्ति तत्व ज्ञान है, वो भी ब्रह्माकार वृत्ति के तरह क्षणिक है, तो घट को प्रकाशित करने के लिए फिर बार बार घटाकार वृत्ति की भी आवश्यकता तुम्हारे पक्ष में भी पड़ेगी, ये समान दोष है, ये यहां पर 93वें श्लोक में कहा जा रहा है। स्वप्रकाशतया किंते तद्बुद्धिस्तत्ववेदनम् बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिषु, ते यानि तुम्हारे मत में, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, ते ये तव अर्थ में है, आपके मत में सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं। स्व प्रकाश तया किम, यानी ब्रह्म को स्वयं प्रकाश मानने से किम यानी क्या प्रयोजन है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश ब्रह्म को तो आप लोग तत्वज्ञान नहीं कहते हो, तत्वज्ञान कहते हो स्वयं प्रकाश ब्रह्माकार वृत्ति को। तो तद्बुद्धि तत्व वेदनम, वेदनम का अर्थ है ज्ञान, तो तत्वज्ञान क्या है, तो तत्वज्ञान है स्वयं प्रकाश ब्रह्माकार वृत्ति। तो बुद्धिश्च क्षणनाश्या, बुद्धि यानी वो जो वृत्ति वो तो क्षणिक है, एक क्षणिक विज्ञानवादी का प्रश्न है। तो वृत्ति तो वो जो क्षणिक वृत्ति है, क्षणिक होने से उत्पन्न हुई, एक क्षण रही दूसरे क्षण नष्ट हो गए, तो इसलिए वे लोग प्रवाह मानते हैं। पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर उत्तर ज्ञान को उत्पन्न करके और अपने में जितने भी संस्कार है वह उत्तर ज्ञान में प्रदान करके नष्ट हो जाता है, ये मानना है विज्ञानवादियों का। विज्ञानवादी है बौद्ध, हाँ बुद्ध के अनुयायी को कहा जाता है बौद्ध, बुद्धिस्ट। वो तीन चार शिष्य हैं ना उनके, उनमें से तीन शिष्य विज्ञानवादी हैं और एक शिष्य शून्यवादी है माध्यमिक, उनका नाम है वो शून्यवादी। और तीन हैं वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार, ये विज्ञानवादी हैं और लेकिन क्षणिक विज्ञान मानते हैं। तो स्वभावतः क्षणिक होने के कारण वो ब्रह्माकार वृत्ति बार बार माननी चाहिए, प्रवाह मानना चाहिए उसका। पूर्व पूर्व विज्ञान से उत्तर उत्तर विज्ञान उत्पन्न होता जाएगा ऐसा मानना चाहिए। ये यदि कहते हैं तो कहते हैं चोद्यम तुल्यम घटादिशो, फिर तो घट के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि घट तत्व ज्ञान नहीं, घट का घट विषय वृत्ति तत्व ज्ञान है, वो भी क्षणिक है, तो वो भी उत्तर उत्तर ज्ञान को उत्पन्न करती रहेगी, तो घटाकार वृत्ति का प्रवाह मानना पड़ेगा। लेकिन वहां तुम रुकते हो तो यहां भी रुकना पड़ेगा फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम